mama ngai moponi kaka yo malgré batu ba yango mopamba suicide ezali nango solution te ngai na sala soba te na bozela mikolo poso mileki mingi ye sanza pe mbula eleki mingi ye ee kitoko ya mwasi pololo lobi okonuna abibi ye nalingi yo kitoko ya mwasi pololo lobi okonuna abibi ye nalingi yo kitoko ya mwasi pololo lobi okonuna abibi ye nalingi yo kitoko ya mwasi pololo lobi okonuna abibi ye nalingi yo abibi boma ata magicienne ma chérie pokoye ba pasi nanga Le nayo ya motema ah bibie olingwe mati escalier esengise bisanga ya mitema boko no kwa bolingo ezanga na ngokisi ya champi esengise bisanga ya mitema ah bibie olingwe mati escalier esengise bisanga ya mitema boko no kwa bolingo ezanga na ngokisi Chéri, esengise isanga ya mitema, abibisha. Boma ata magicienne, ah chéri, pokoye ba pasi nanga, abibi. Boma ata mage, ah chéri, nazali étoile na yo ya motema. Abibi, bolingwe mati escalier, nasengise ilunga aye bisanga. Boko na kwa bolingo. Sanga ya mitema ah bibie ororo bibie remayala na sengise sanga ya mitema boko na kwa bolingo ezanga na mokisi aloro esengise sanga ya mitema abibisha boma ata magicienne ah chéri boko ye ba pasi nanga ah